Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 maja. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Dwie osoby zginęły na autostradzie A2. Na trasie tworzą się wielokilometrowe korki. Piknik patriotyczny Prawa i Sprawiedliwości rozpoczyna się w Pułtusku. Koalicja Europejska swoją konwencję miała w Białymstoku. Odwiedzimy też Rembertów, gdzie trwa pierwszy polonijny turniej flagi dla najmłodszych piłkarzy. Po śmiertelnym wypadku zablokowany jest poznański odcinek autostrady A2 w kierunku Warszawy. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarowym. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. W miejscu wypadku tworzą się wielokilometrowe korki. Wyznaczono objazdy, ruch w stronę Warszawy kierowany jest na zjazd z autostrady na węźle Komorniki. Samochody wracają na węźle Krzesiny. Pojazdy, które znajdują się na miejskim odcinku autostrady, kierowane są na Luboń. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Trwa ustalanie przyczyny wypadku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, a także ministrowie i europosłowie wezmą udział w rozpoczynającym się w Pułtusku na Mazowszu pikniku patriotycznym Prawa i Sprawiedliwości. Będzie to rodzaj konwencji wyborczej przed eurowyborami. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jak ma przebiegać to wydarzenie? Piknik patriotyczny Prawa i Sprawiedliwości ma mieć trochę inną formułę niż organizowane dotąd konwencje regionalne. Przede wszystkim to spotkanie ma mieć lżejszy charakter, odbywa się na zewnątrz, a na koniec zaplanowano koncert zespołu Bayer Full. Politycy PiSu przekonują, że w czasie majówki klasyczna konwencja w zamkniętej sali nie miałaby sensu. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk zapewnia jednak, że lżejsza formuła nie oznacza, że zabraknie dziś polityki. Wystąpieniem zarówno pana prezesa Kaczyńskiego, jak i pana premiera Morawieckiego wcale nie będzie piknikowe. To będą kolejne propozycje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej. To będą także pewne propozycje, jeżeli chodzi o politykę krajową. Oprócz premiera i prezesa PiSu przemawiać mają również wicepremier Beata Szydło i wicemarszałek Senatu oraz jedynka Prawa i Sprawiedliwości na liście mazowieckiej Adam Bielan. Mówił Karol Sorówka, dziękujemy za relację. Chcemy, aby wszyscy mieli dostęp do ochrony zdrowia na europejskim poziomie, przekonywał z kolei w Białymstoku lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wśród wyborczych obietnic wymienił skrócenie terminu oczekiwania do specjalisty do 21 dni, a na SOR-ze do godziny. Nasz program w tych wyborach to 100 miliardów złotych więcej niż jest w stanie wynegocjować rząd PiS. 100 miliardów na zdrowie, na ludzi, którzy budują nasz kraj pracując, na polską wieś, na edukację i na walkę ze smogiem. To jest nasza propozycja. Według Grzegorza Schetyny stawką eurowyborów są pieniądze dla naszego kraju na kolejną dekadę. 8- i 9-latkowie rozegrają w Rembertowie pierwszy polonijny turniej flagi. Uczestniczy w nim 30 drużyn z Polski i zagranicy. Turniej oficjalnie otworzył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wszystkiego dobrego. Który by się brameczkę strzeli? Ja. Kto stoi na bramce? Fajny pomysł, żeby pokazać dzieciom, że cieszymy się z naszej flagi, świętujemy. Pewno wiecie, że za granicą mieszka prawie 20 milionów Polaków. To wielki potencjał. To wy również jesteście tym potencjałem i naszą nadzieją. Tym, którzy będą strzelać jak najwięcej bramek, tym, którzy będą bronić żadnej wpuszczonej. Chodzę na Legia Soccer Schools i tam jest naprawdę ciężko i właśnie z nimi będziemy grać. Janusz Domalecki, prezes Stowarzyszenia Brzesk. Przyjechało kilka drużyn z zagranicy, z Wielkiej Brytanii, z Białorusi. Żeby dzieci tutaj się integrowały, żeby przypomniały, że są Polakami. Będziemy robić wspólnie flagę z koszulek. Mam nadzieję, że wygramy. Trochę stresujemy się, choć bardzo źle nie będzie. Pierwszy polonijny turniej flagi został zorganizowany z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Przeboje z listy Trójki zabrzmią wieczorem podczas koncertu Chórem za Europą na placu Piłsudskiego w Warszawie. Wieńczy on kulturalne obchody 15-lecia obecności Polski w Unii, przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury. Wśród wykonawców jest chór dziecięcy Agaty Steczkowskiej, działający przy Polskim Radiu. Będzie m.in. maszynka do świerkania z repertuaru Czesław Śpiewa. Dobrze jesteśmy przygotowani, uczyliśmy się bardzo rzetelnie. Dzieciaki się nauczyły trzech zwrotek Ody do radości. Zresztą ten utwór w ogóle warto znać, przecież to jest wspaniały utwór Beethovena. No jest hymnem Unii i tej maszynki do świerkania, bo właśnie tak będziemy się prezentować na scenie. Niezwykłe aranżacje przebojów Trójki z lat 2004-2019 przygotowała orkiestra Grzegorza Urbana. Koncert poprowadzą Marek Niedźwiecki i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Fragmenty będą transmitowane na antenie Trójki, ale wiadomo, że lepiej posłuchać na miejscu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Let It Shine z lat dawnych, zespół Trebe. Była kiedyś taka grupa, a my w tej godzinie mamy jeszcze bardzo dużo propozycji. Za chwilę szybko przyjrzymy się wydarzeniom w całym kraju. Zrobi to Agnieszka Obszańska. Potem spotkanie z Aleksandrą Zielińską, która napisała nową książkę. Książka zatytułowana jest Sorge lub Zorge, jak mówią niektórzy. Zaproponujemy także pochylenie się nad historią naszego kraju po 89 rokiem, ale punktem wyjścia do tego zastanawiania się, a może nawet debatowania czy dyskutowania, będą polskie filmy. Zaprosimy też do Łodzi, no i oczywiście raz jeszcze poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem. Czas start, realizujemy plany, zaczynamy od Agnieszki Obszańskiej. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Lublina i organizowanego przez Warsztaty Kultury cyklu spotkań Miasto Mówi. To pokazy filmowe i spotkania dyskusyjne w jednym. A głównym bohaterem jest tu właśnie miasto? Już ładnych parę lat w Warsztatach Kultury w Lublinie pokazujemy kino ambitne, nieoczywiste, może takie, którego nie tak łatwo doświadczyć gdzieś w multipleksach, czy powiedzmy w telewizji. No i dobieramy te filmy tematycznie, czyli z jednej strony bohaterem jest miasto, ale z drugiej zawsze w jakimś kontekście, czyli samotność w mieście, albo miasto w zagrożeniu, miasto na prowincji i tak dalej, i tak dalej. I teraz wiosna przypada nam na miasto reporterów, czyli reporterzy, dziennikarze, media i te konteksty filmowe. Staramy się tak robić, żeby to nie był tylko film, ale film jednak poprzedzony jakąś prolekcją, trochę wprowadzeniem w kontekst tego, co będziemy wspólnie oglądać. A reporterzy, dziennikarze to jest też ciekawy temat, dokładnie tak jak rozmawiamy, bo tu jest mnóstwo wątków. Z jednej strony dziennikarze tacy wielkomiejscy, którzy w jakichś dużych redakcjach szukają różnych materiałów, ale też tacy dziennikarze, którzy gdzieś są tam powiedzmy wysłani w teren, także korespondenci wojenni czy korespondenci, gdzie dzieją się jakieś tragedie na całym świecie, więc to dziennikarstwo ma różne twarze i też staramy się to pokazać w filmach. Mówi Rafał Chwała z Warsztatów Kultury w Lublinie. Najbliżej 8 maja będzie to film Salvador Oliviera Stone'a z Jamesem Woodsem w roli głównej. Stone oczywiście zawsze porusza jakieś takie niewygodne, trudne tematy dla Amerykanów głównie. Wojna w Wietnamie albo jakieś tam afery na Wall Street, czy choćby słynni urodzeni mordercy, jego też krytyka mediów. A Salvador to też była głośna sprawa dla Amerykanów z tego czasu, no bo wojny domowe gdzieś tam w Ameryce Łacińskiej, wpływy Amerykanów, afera związana z George'em Bushem Seniorem, więc dużo takich rzeczy, które były na bieżąco. I to jest taki reżyser, który porusza te sprawy i stawia niewygodne pytania często. No jest akurat w jego przypadku dobre, bo można się sporo dowiedzieć z tych filmów. To Miasto Mówi w Lublinie. Kolejna odsłona projekcji i spotkanie rusza już 8 maja, a program na cały maj znajdziemy na www.warsztatykultury.pl. A teraz Poznań i Centrum Kultury Zamek, gdzie czekają na nas czechosłowackie historie. Dwie wystawy Indrzicha Strajta, znakomitego czeskiego dokumentalisty. I w jaki świat obrazu wejdziemy? Mierzymy się z wystawami, które łączy postać Indrzicha Strajta, znakomitego czeskiego, kiedyś czechosłowackiego, fotografa, który był jednocześnie animatorem kultury, tak go teraz można współcześnie określić, a wtedy był osobą zaangażowaną bardzo mocno w przygotowywanie i pokazywanie wystaw artystów awangardowych, artystów eksperymentalnych na prowincji Czechosłowacji, niedaleko Łomuńca, we wsi gdzie stworzył taki nieformalny ośrodek kultury, tętniący życiem, bo tam przygotowywał nie tylko wystawy, ale także zapraszał i prezentował spektakle teatralne, robił koncerty. I to miejsce stało się bardzo istotnym miejscem w historii kultury Czechosłowacji, w którym tętniała kultura, można powiedzieć, niezależna, undergroundowa, awangardowa, poza oficjalnym obiegiem funkcjonująca. Indrzej Strajt zebrał sporą kolekcję prac. I te prace właśnie pokazujemy w zamku. Pokazujemy ponad 50 prac, które podzielono na takie grupy ilustrujące różne etapy z jednej strony, a z drugiej strony różne tematy, które pojawiały się w Stowińcu podczas tych kilkudziesięciu lat aktywnej działalności Indrzicha Strajta. Mówi Anna Chryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Gdzie jest mój dom? To z kolei wystawa fotografii Indrzicha Strajta z lat ostatnich. To jest taki cykl, który on zrealizował w środowisku ludzi bezdomnych z ogromną pokorą, z ogromnym wyczuciem, z ogromnym szacunkiem dla ludzi, którzy szukają swojego miejsca. Niesamowity zespół fotografii i można by powiedzieć też, że pokazuje pewien fenomen, że w świecie tak ogarniętym hedonistyczną gonitwą za realizacją własnych celów ta grupa ludzi bezdomnych może będzie w stanie przetrwać katastrofę, która być może będzie nas czekała w najbliższym czasie. Warto sprawdzić, co mówi do nas Ingrid Strajt poprzez swoje fotografie. Dwie wystawy, czechosłowackie historie, czekają na nas w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu do 19 maja. Na koniec Tarnów. W tamtejszym BWA możemy oglądać wystawę zbiorową artystek i artystów, którzy przyjrzeli się wzajemnym relacjom przedmiotów i osób. Tytuł wystawy brzmi Rzeczy i ludzie, a my opowiadamy. To bardzo w sumie prosty tytuł, który jak się okazuje jest niezwykle pojemny i tak naprawdę myślę, że już teraz w trakcie tej wystawy wiemy, że moglibyśmy robić i kolejną odsłonę. Magdalena Ujma i Agnieszka Bartek-Wisiciewicz, dwie kuratorki, pomyślały, żeby w naszej galerii w Tarnowie przygotować taką opowieść o relacjach między przedmiotami a rzeczami. Wszyscy wiemy, że posiadamy różnego rodzaju rzeczy. Czasami się łapiemy na tym, że rzeczy posiadają nas. Takimi przewodnikami po tej wystawie są artyści i prace, które zaproponowali na naszą wystawę. Jest ciekawy zestaw artystów, bo są zarówno gwiazdy polskiego świata sztuki, na przykład świetna praca Roberta Kuśmirowskiego, ale też pojawiają się, myślę, takie odkrycia, jak na przykład Seweryn Puchała, ksiądz, fotograf, albo artyści z naszego środowiska tarnowskiego, którzy może nie są szerzej znani, a myślę, że na to zasługują, jak na przykład Światosław Karwat, czy ciekawe prace Agnieszki Bartak-Lisikiewicz. Na tej wystawie zobaczymy zarówno taką tęsknotę za przedmiotami, które kiedyś były przez nas fantastycznie tworzone, ręcznie robione, służyły nam przez wiele pokoleń, były przekazywane w rodzinie. Jest też mowa o współczesnych, śmieciowych przedmiotach, o pewnym nadmiarze, z którym też musimy sobie jakoś poradzić. I to między innymi na wystawie Rzeczy i ludzie. Zapraszam do BWA Tarnów do 12 maja. Agnieszka Oprzańska przeglądała wydarzenia Tarnów, Poznań i Lublin. Dzisiaj te trzy miasta, trzy propozycje na stronie polskieradio.pl/trójka opisane należycie. Zamieniamy się w słuch. Jan Niebudak. A my teraz wybierzemy się do pewnej miejscowości. Miejscowości, która nie istnieje, nazywa się Sorgę, a naszą przewodniczką po niej będzie Aleksandra Zielińska. Dzień dobry. No właśnie, autorka książki o tym tytule. Aleksandra Zielińska, którą ostatnio gościliśmy tutaj przy okazji zbioru opowiadań Kijanki i Kretowiska. Bardzo mi się podobał. Przywodził na myśl, jak pamiętam, serial Stranger Things. A Sorgę to znowu jest małe miasteczko, mieszczące się gdzieś na Lubelszczyźnie, przy drodze krajowej. Miasteczko traumy właściwie i jakiejś takiej wielkiej melancholii, którą noszą w sobie bohaterki. Owszem, wynika to również z tego, że sama nazwa miasteczka z niemieckiego Sorge tłumaczona jest dwojako, bo można to rozumieć zarówno jako troskę o kogoś i o coś, albo jako zmartwienie. I to przekłada się na nastrój i klimat panujący w tym małym miasteczku, czyli klimat tej melancholii, o której wspomniałeś. Trochę oniryzmu, trochę takiej senności, ale ta miejscowość, która rzeczywiście nie istnieje, takie miasteczko widmo, które sobie wysnułam na podstawie samej nazwy rzeczywiście istniejącego miasteczka na Lubelszczyźnie. O nazwie Boża Wola. Boża Wola, tak, gdzie przebiegała linia kolejowa właśnie o nazwie Sorgę. Wydało mi się to idealnym tłem, idealną scenografią do rozegrania takich małych, rodzinnych dramatów. No i mamy tutaj kobiety z różnych pokoleń. Jest Adela, jest Tula. Jest także dziewczyna. To miasteczko jakoś je łączy ze sobą, ale jakoś też je, można powiedzieć, wsysa, przyciąga do siebie, jest takim ich przeznaczeniem. Mamy dziewczynę, która ma około 20 lat, mamy kobietę, osieroconą matkę po 30 i mamy również tę Adelę, o której wspomniałeś, czyli tak zwaną starszą panią. I jakkolwiek wiele je właśnie dzieli, to łączy również jeden główny temat tej książki tak naprawdę, bo jest to temat żałoby. Żałoby rozumianej dwojako, bo z jednej strony tyczy się rzeczywiście takiego pierwszego skojarzenia, czyli śmierci, ale również jest to żałoba zrozumiana szerzej, bo mamy żałobę po odejściu kogoś, kto po prostu zniknął z naszego życia. Jest to żałoba po czasie, który minął, czyli żałoba po młodości i po utraconych wspomnieniach. Ale jest też żałoba, na którą składa się w zasadzie jakieś takie poczucie winy bardziej, że to ja przeżyłam, a nie moja siostra. Tutaj zdradzam trochę. Tak ma jedna z bohaterek. Tak. Funkcjonuje coś takiego jak syndrom ocaleńca, że rzeczywiście jednej z bohaterek, czyli tej tytułowej, anonimowej dziewczynie udało się wyjść z traumy tak naprawdę już od samego początku, czyli od trudnego porodu, gdzie urodziła się jako jedna z dwóch bliźniaczek i niesie za sobą właśnie i żałobę po siostrze i również poczucie winy, że dlaczego to akurat ona sobie zasłużyła na to, że dane jej będzie żyć dalej. Jest coś takiego w tym miasteczku, co może się kojarzyć z wieloma podobnymi miejscami w Polsce. Ale czy to jest tak, że naprawdę trzeba takie miasteczko widzieć jako miejsce właśnie pełne żałoby i depresji? Do tej pory było tak, że najczęściej pisałam o miastach molochach, czyli o takich dużych metropoliach, albo o wsi bardzo blisko natury, już takiej bardzo małej, kojarzonej właśnie z polami, ze zwierzętami w ogóle. Ja tym razem wybrałam sobie miasteczko, ponieważ wydało mi się, że taka forma przejściowa, czyli coś, co nie jest ani miastem, ani wsią, będzie bardzo dobrym tłem do pokazania relacji międzyludzkich, bo wiadomo, że właśnie w małej społeczności można jak przez soczewkę zobaczyć, co się dzieje w rodzinie, co się dzieje między kobietami, które nie są spokrewnione, między osobami, które ze sobą pracują. Z jednej strony wszyscy się znają albo i nie. No i nad tym wszystkim unosi się trochę ten klimat melancholii, ale też tak wygląda życie w małych miasteczkach. Są małe i duże dramaty, są małe i duże cuda. Jest dużo codzienności, bo też zależało mi na tym, żeby to miasteczko oddać jak najwierniej z blaskami i cieniami. Ale samo miasteczko też jest ciekawe, bo jest tam dawny dworek, jest cukiernia. Zresztą na okładce tej książki jest piękny różowy flaming. Trochę przekornie. Trochę przekornie, ale cukiernia z flamingiem w logo to jest też miejsce właśnie założone przez jedną z bohaterek. Tak. Jednym z takich elementów, które bardzo mnie interesował, jest coś takiego jak pamięć miejsca i to jak miejsca i ich historia wpływa na to, jak żyjemy w danej przestrzeni. I rzeczywiście mamy tutaj dworek z dosyć tragiczną historią okołowojenną i historia o tych wydarzeniach jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, od tych naocznych świadków, czyli najstarszej Adeli, przez poszczególne pokolenia. I to było mega fajne dla mnie jako dla twórczyni, żeby obserwować, jak takie narracje się buduje w małej społeczności. Oprócz tego mamy też inne tragiczne wydarzenia w tym miejscu, które wydarzyły się dosyć współcześnie co do akcji książki, więc możemy sobie porównać jedno z drugim. I też ten dworek ma takie dosyć kluczowe znaczenie dla bohaterek, bo jest dla nich miejscem... Takim tajemniczym ogrodem trochę. Tak, tajemniczym ogrodem, który znajduje się trochę poza czasem. Jest takim czymś eksterytorialnym, jest taką blizną po tym, co było i wciąż przypomina taki trochę pomnik. I też się pojawia pytanie, czy pamięć o tej przyszłości trzeba podtrzymywać i kultywować, czy to miejsce już może dojrzało do tego, żeby je zmienić, zrewitalizować i wpuścić tam trochę życia. Bardzo mi się podobało, jak przed chwilą powiedziałaś o tragicznych wydarzeniach z takim pięknym uśmiechem na ustach. To jest to, myślę. Uśmiech empatii. To był uśmiech empatii. Mam nadzieję, że lektura Sorga nie doprowadzi do eksodusu mieszkańców małych miasteczek do wielkich miast albo na wieś, żeby tylko uniknąć tej wspólnoty, o której tak sugestywnie tutaj piszesz. Mam nadzieję, że nie, bo też ja myślę o tej książce wbrew pozorom jako książce optymistycznej, o książce, która może i prowadzi przez trudne doświadczenia, ale prowadzi do ulgi i też na tym mi zależało. Sorgę, Aleksandra Zielińska, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze propozycja, gdyby ktoś chciał Sorgę poczytać, to proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, nie zapominając o własnym adresie korespondencyjnym, bo taki komplet informacji jest mi potrzebny. Życie słon. Bóg dał mu na kur dupli broń. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze chłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słon schowa, do góry godnie z broń. Choć on jest wielki jak to słon. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze w kłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słon schowa, do góry podnieś broń. To Lechianerka i Słoń. Adresy korespondencyjne oczywiście potrzebuję od tych, którzy chcieliby książkę Aleksandry Zielińskiej Sorgę na własność. Natomiast uwagi i zainteresowania potrzebuję od wszystkich, bo chcemy teraz porozmawiać o tym, czy da się, traktując filmy fabularne polskie, które wyprodukowano po roku 1989, potraktować jako dokumenty czasów, w których powstawały i na tej podstawie porozmawiać o tym, jak nasz kraj przez te lata się zmienił. W naszym studiu goście. Ania Witek, dzień dobry. Dzień dobry. Kierowniczka działu programowego Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Długa nazwa, ale udało mi się powiedzieć. To teraz już z pełnymi szykanami jesteś powitana. I Tomasz Kolankiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Twórca cyklu Kino 89+. I właśnie o tym przeglądzie, czy o tym pomyśle na opowiadanie tak naprawdę o Polsce będziemy rozmawiać. Nie zapomnimy jednak o całym bogactwie, które się wiąże z Ninateką. Tak mniej więcej rozdajemy rolę na to spotkanie. To znaczy, rzeczywiście tutaj powiedziałaś mi jako twórcę przeglądu, ale myśmy ten przegląd tworzyli w takim swoistym triumviracie. Rzeczywiście pomysł wyszedł ode mnie. Miałem taki pomysł, może niezbyt odkrywczy, bo rocznicowy. Mamy 30-lecie od wyborów 89 roku. Żeby przyjrzeć się tym 30 latom wolnej Polski, 30 latom po transformacji z perspektywy kina. I z tym pomysłem przyszedłem właśnie do Ani Witek z działu programowego FINA. Ona zaproponowała, żeby doprosić jeszcze Kaję, która którą serdecznie pozdrawiamy, do tego zespołu i wspólnie przygotowaliśmy ten przegląd. Po pierwszym spotkaniu mieliśmy bodajże 50 odcinków. No właśnie chciałam o to zapytać, więc mi wyjmujesz pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, no, ale jak rozumiem, no nie jest, dużo. Nie jest. To jest bardzo trudne i bardzo rzeczywiście tych wątków było wiele. Potem zastanawialiśmy się bardzo długo, jak to ograniczyć, jak to tak ociosać, żeby powiedzieć możliwie jak najwięcej. Powiedzieć jak najwięcej o Polsce i o polskim kinie. O tym, jak twórcy i twórczynie na bieżąco łapali polską rzeczywistość. Jak był ten kraj portretowany wtedy, kiedy to się działo. To znaczy odrzuciliśmy na przykład w ogóle filmy, które są pewnego rodzaju retrospekcjami, które z perspektywy czasu wracają do jakichś wspomnień. Staraliśmy się skoncentrować tylko na rzeczach, które się działy tu i teraz. Także na przykład fenomen disco polo chwytaliśmy z perspektywy filmów o disco polo, które powstawały w latach 90., a nie filmu disco pola Bochniaka, który w pewien sposób wraca do tamtych czasów. Odcięliście sentymenty, czy sentymentalne podróże do czasów młodości, dzieciństwa i te sprawy. No ale nadal, to znaczy, że cały czas to nasze kino odbijało rzeczywistość, bo to jest dla mnie niezwykle pozytywny wniosek. Byłam bardziej sceptyczna, kiedy przeczytałam o tym pomyśle. Kino sobie poradziło. Tak mi się wydaje. Oczywiście to jest tak, że lata 90. na przykład, to jest taki okres, który jest uznawany za taki ciemny okres polskiego kina. Tylko to się zmieniło, jak wiemy, z czasem powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, kiedy ten poziom się podniósł i kiedy zaczęto też bardziej odważnie finansować w kino artystyczne. Natomiast już w latach 90. można znaleźć bardzo dużo ciekawych filmów, które niekoniecznie są docenione przez teoretyków i teoretyczki kina, przez historyków filmu, natomiast mogą nam bardzo wiele o tej Polsce powiedzieć. Takim przykładem najbardziej jaskrawym chyba jest film Szamanka Andrzeja Żuławskiego, który został zmiażdżony przez krytykę, który przez wiele lat był wyśmiewany, a w moich oczach, i tutaj wiem, że zgadza się ze mną i Kaja, i Ania, to jest jeden z najważniejszych filmów o zderzeniu Polski z kapitalizmem w latach 90. Także takich filmów nieoczywistych, wydaje mi się, w tym przeglądzie znalazło się więcej. To nasze spotkania wokół filmów są świetną okazją, żeby do rozmów zaprosić właśnie nie tylko twórców, samych twórców filmowych, ale też znakomite grono młodych badaczy, bo jak się okazuje, do tych filmów najłatwiej było nam zaprosić bardzo młodych, zdolnych ludzi, socjologów, kulturoznawców, filmoznawców, roczniki mniej więcej 89, 90, 91 i okazuje się, że oni są super zafascynowani tym okresem w dziejach kina i Polski. Po prostu super ludzie, którzy też dzielą się przy okazji swoją wiedzą i pogłębiają tą wiedzę o tym czasie. Tak, bo podczas to trzeba naszych spotkań. Uświadomić sobie, że ludzie, którzy urodzili się po roku 89 są dorosłymi, mądrymi, wykształconymi i więcej charakternymi obywatelami. Właśnie to, że to nas tak bardzo za każdym razem zaskakiwało, że tutaj mamy takich młodych ludzi, a potem nagle dociera do ciebie, Boże, przecież to jest 30-letnia kobieta. Otóż to. I opowiedzmy o najbliższych planach, czyli o tym, co czeka nas w maju. Już 7 maja zapraszamy serdecznie na spotkanie z Pokoleniem X. Zobaczymy film Egoiści Mariusza Trelińskiego i spotkamy się z samym reżyserem oraz z DJ-em Envy, który stworzył również jeden z utworów znajdujących się na ścieżce dźwiękowej do filmu. Temu filmowi będzie towarzyszył Jeden dzień z życia Tomka Karata, czyli etiuda, fenomenalna etiuda dokumentalna Małgorzaty Szumowskiej. Jesteś Bogiem i film Blokersi, to jest blok kolejny. Tutaj podobnie jak Pokolenie X, taki tutaj ten hip-hopowy blok poprowadzi Kaja Klimek spotkania. Tutaj przy okazji hip-hopu będzie spotkanie z Leszkiem Dawidem, reżyserem Jesteś Bogiem i z Wieniem oczywiście. Molesta Evenement, tak. Bardzo ciekawie się wraca do niektórych z tych filmów. To mogą być zaskakujące powroty. W czerwcu, czyli no już za jakiś czas, będziemy mieli okazję przyglądać się na przykład filmowi Młode Wilki. I dla mnie obejrzenie tego filmu po latach to dopiero było ciekawe przeżycie. No bo to jest taki film, który funkcjonuje troszeczkę jako takie swoiste kuriozum, prawda? To był film, który już potem był wyśmiewany w innych filmach, to znaczy w filmie Killerów dwóch Machulskiego, pamiętamy tą scenę, gdzie się młode wilcy pojawiają, prawda? I to już wtedy było jak gdyby no, troszeczkę po prostu naśmiewanie się z tego. A teraz się okazuje, że film jest taki, jaki jest, to znaczy jest jednak taką polską wersją kina sensacyjnego, amerykańskiego. Takie polskie wersje rzadko kiedy się udają. Natomiast to jest film, który bardzo dużo nam mówi o latach 90., bardzo nam mówi o tym, jakie były priorytety młodych ludzi w latach 90., jakie były marzenia, jakie były pragnienia. Bardzo ciekaw jestem spotkania, bo tutaj będziemy mieli naprawdę spotkanie dwóch plusa i minusa, że tak powiem. Zobaczymy, czy się będą przyciągać, czy odpychać. Jarosław Jakimowicz i Jakub Majmurek będą rozmawiać o tym filmie. 21 maja to jest kolejny blok, męskie polskie, żeńskie i no to w ogóle brzmi super smakowicie. Tym razem ty prowadzisz. W tym wypadku to są aż trzy filmy, to znaczy dwa krótkometrażowe filmy dokumentalne. Sonda o kobietach i sonda o mężczyznach. To są bardzo ciekawe filmy Mateusza Głowackiego. I to zestawiłem z filmem Płynące wieżowce, filmem Tomasza Weślewskiego. To jest oczywiście jeden z najgłośniejszych melodramatów ostatnich lat, dlatego, że jest to jeden z pierwszych melodramatów gejowskich w polskim kinie, zapamiętany głównie przez fantastyczne kreacje aktorskie w tym filmie młodych aktorów. I tutaj z Krzysztofem Tomasikiem, który jest specjalistą od zagadnień płciowości w polskim kinie PRL-u i później, będziemy właśnie się przyglądać temu, jak się zmieniały role genderowe w polskim kinie, jak się zmieniały normy, jak się zmieniały to, co jest akceptowane, jak się zmieniało patrzenie na płeć od właśnie tego 89 roku do dzisiaj. Czy możemy przyjrzeć się poprzez polskie kino temu, jak się zmieniała polska obyczajowość? Moglibyśmy tak rozmawiać godzinami, bo widzę, że idzie nam dobrze i moglibyśmy rekordowo długo zapraszać na wasze propozycje. Nie mamy na to czasu, więc od razu powiedzmy, wszystkie te spotkania odbywają się w siedzibie Finy i wszystkie są bezpłatne. Czy trzeba wcześniej pobierać jakieś wejściówki, rezerwować sobie jakoś wejście? Na pół godziny przed początkiem seansu, czyli przed godziną 19, można spokojnie przyjść i odebrać wejściówkę. Zapraszamy dwa razy w miesiącu, co drugi wtorek o 19 Wałbrzyska 3/5. Niebawem jeszcze ruszy kino letnie. Będziemy do was zaglądać i będziemy o tym opowiadać, bo będzie się działo. Tylko jeszcze musimy powiedzieć, że oczywiście to jest propozycja dla tych, którzy albo przyjadą do Warszawy, albo mieszkają w Warszawie, ale Ninateka sama z siebie jest propozycją po prostu dla ludzi, którzy mają dostęp do internetu, bo jako zbiór fantastycznych propozycji kulturalnych, od filmów, przez dokumenty, rozmowy, programy, jest cały czas rosnącym organizmem. To się nie zmieniło, prawda? To się nie zmieniło i tych propozycji rzeczywiście fantastycznych cały czas przybywa i jest w czym wybierać i jest do czego wracać, więc bardzo serdecznie zapraszamy ninateka.pl. Bardzo wam dziękuję za to nasze spotkanie. Ania Witek była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Tomasz Kolankiewicz, też ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy oczywiście o cyklu Kino 89+, i informacje na ten temat także u nas na polskieradio.pl /trójka. Jaki dziwny to zespół Tilt, działający z przerwami, ale od roku 1979, więc jeżeli dobrze liczę, 40 urodziny w tym roku Tilt świętuje. Teraz Agnieszka Obszańska, teraz wyprawa. Prototypy. Za tym hasłem kryje się seria wystaw w Muzeum Sztuki w Łodzi, które opierają się na kolekcji muzeum. Aktualnie trwa druga odsłona – prototypy Codex Subpartum, która wprowadza prace wizualne na pole muzyki. A o tym połączeniu opowie już Michał Libera, współtwórca drugiej odsłony cyklu. Kolekcja była powodem czy motywacją do przygotowania czegoś na kształt wystawy. Być może nawet powinienem się ugryźć w język, używając słowa wystawy. Projektu związanego z interpretacją tego, co w tej kolekcji jest, jeśli chodzi o dźwięk. Wszystkie prace, które powstały na tą wystawę, są zakorzenione w naszej obecności w archiwach Muzeum Sztuki i przyglądaniu się tej kolekcji właśnie z perspektywy prac, które w jakiś sposób do dźwięku się odnoszą. Tych prac jest tam bardzo dużo. Myślę, że dźwięk był obecny w kolekcjonowaniu sztuki w muzeum od wielu, wielu dekad. Tych prac jest wiele i one mają bardzo różne odniesienia do dźwięku. Niektóre są partyturami, niektóre są utworami dźwiękowymi, niektóre są performansami, niektóre są innymi dziwnymi sposobami na włączanie dźwięków w prace wizualne. Zatem wystawa, nie wystawa, a problemy z nomenklaturą staną się oczywiste, jeśli powiem, że w MS2 w Łodzi mamy do czynienia z rozpisanym na tygodnie przedsięwzięciem. Każdy tydzień to jedna praca wybrana z kolekcji i jeden utwór muzyczny. Taka para współgrających ze sobą światów. Myślę, że najprościej byłoby powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na 8-tygodniową wystawę i pokazanie 8 prac z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. I do tych 8 prac przygotowaliśmy 8 kompozycji, które wybrzmiewają z 8 głośników. I to jest coś na kształt tête-à-tête. W każdym tygodniu można zobaczyć jedną z wybranych przez nas prac z kolekcji i usłyszeć jedną kompozycję. One są ustawione dosłownie naprzeciwko siebie, w sposób wręcz ostentacyjny. Wierzę w to, że coś między nimi zaiskrzy, między tymi kompozycjami, a pracami z kolekcji muzeum. I nasze podejście do każdej z tych prac było bardzo specyficzne. Są prace, które zinterpretowaliśmy wręcz podręcznikowo jako pewne partytury, czyli próbowaliśmy przełożyć te elementy graficzne, które widzieliśmy, na coś, co można usłyszeć, ale zawsze, nawet w tych przypadkach, szukaliśmy czegoś, co jest drugim dnem. Czegoś, co dźwięk może wnieść do tych prac, a nie tylko stać się ich dźwiękową translacją. I przykład. Pierwszą pracą, którą pokazujemy, jest praca Wacława Szpakowskiego, który przez całe życie zajmował się rysowaniem linii rytmicznych. I są to linie, które gdzieś tam sytuują go w sztuce abstrakcyjnej, ale bardzo wielu analityków i krytyków podkreśla, że tak naprawdę punktem odniesienia nie jest sztuka abstrakcyjna dla Szpakowskiego, ale sztuka dawna, archaiczna i przede wszystkim jej ornamentyka. I kiedy zaczęliśmy o tym czytać, to zorientowaliśmy się, że te linie w sztuce archaicznej bardzo często były liniami, które kodowały pismo. I być może u Szpakowskiego również mamy do czynienia z takim zakodowanym pismem, które rządzi się oczywiście własną logiką. Jest być może jakimś wymyślonym przez niego językiem, do którego my możemy mieć dostęp dopiero potem, jak go odkodujemy. Więc właściwie rozumieliśmy swoją pracę jako próbę odkodowania tego, co zostało przez Szpakowskiego w jego pracach zakodowane. Jeszcze do jutra czeka na nas odsłona, w której, można powiedzieć, w duecie występują Alina Szapocznikow, rysunek, i Barbara Kinga Majewska, głos. A skoro wybrzmiało już to nazwisko, to czas powiedzieć o muzykach, którzy tworzą Kodeks Suppartu. Zaprosiliśmy do współpracy trio Zink & Copper, trio Dente z Berlina, ale muzykiem jest również Konrad Smoleński oraz Barbara Kinga Majewska, więc mieliśmy mocno muzyczne grono i oni wszyscy wykonywali partytury, które zostały przygotowane na podstawie prac i rzeczywiście to trio Dente z Berlina, które nazywa się Zink & Copper, co nie jest oczywiście przypadkowe, jeśli chodzi o procesy alchemiczne, różnego rodzaju składniki czy pierwiastki chemiczne, i w związku z tym ta praca w pewnym momencie weszła w etap wykonywania tych partytur, które przygotowaliśmy, czyli sesji nagraniowych i później włączania tych utworów w przestrzeń za pomocą tych 8 głośników, które są częścią rzeźby Konrada Smoleńskiego. Myślę, że to trio rzeczywiście znakomicie się do tego typu prac nadaje, dlatego że oni zajmują się przede wszystkim muzyką mikrotonową, a więc bardzo, bardzo, bardzo minimalnymi mikrorelacjami harmonicznymi pomiędzy dźwiękami, i w związku z tym mogliśmy skorzystać z tego, tego, że w gruncie rzeczy bardzo duża część muzyki, którą oni tworzą, jest związana z przedziwnymi procesami akustycznymi bardziej niż samą muzyką wykonywaną, czyli innymi słowy te trzy instrumenty nie są tylko trzema źródłami dźwięku, ale źródłem dźwięku staje się też to, co dzieje się między tymi dźwiękami w powietrzu, a dzieją się rzeczy niezwykłe przynajmniej. Kodeks Suppartum w Muzeum Sztuki w Łodzi. Jeszcze do 9 czerwca. A jak zapowiadają się kolejne odsłony, to już najlepiej sprawdzić na stronie muzeum www.msl.org.pl. O kolejnych odsłonach jeszcze nie, ale o tej, o której teraz opowiadała Agnieszka Obrzańska z Michałem Liberą, na pewno można poczytać też na stronie polskieradio.pl/trójka. Greedy go-getter gone, luxury of stuff. I've seen the end of dancing with myself. I get into my bed, I do it to myself. To the local. There's nothing to get up about, 'cause we do it all the time. The shepherd, the sun dies, she's done it all again. I get ready to go, the green go-getter come. He go into the local. To zespół Blair, który jasny komunikat wysyła tym utworem. Go out, wychodzimy i zmieniamy pomieszczenia zamknięte na otwarte. Jednocześnie nasłuchując tego, co w literaturze, Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Przed audycją, rozmawiając z naszym dzisiejszym gościem, profesorem Wojciechem Kudybą. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Powiedział pan, trudno sobie wyobrazić, żeby w inteligenckim domu nie było tomu wierszy Jerzego Liberta. No tak, jeśli umawiamy się, że coś takiego jak inteligencki dom jeszcze istnieje, to myślimy, że są w nim książki, które tworzą kanon polskiej literatury. Otóż Libert jest ważną częścią tego kanonu, nawet jeśli o tym zapomnieliśmy. I ukazał się taki tom, który każdy inteligent może nabyć i postawić na półce, ale nawet gdyby tego nie uczynił, to to nazwisko gdzieś się mu przewijało, czy to przez szkolny podręcznik, czy przez innych jego kolegów po piórze. I to jest chyba zadziwiające, że Liberta bardzo często nie zna się bezpośrednio, natomiast wie się, że był, że cytował go Miłosz, że gdzieś kręcił się w kręgach Skamandra. Mam nadzieję, że Libert zupełnie nie zniknął ze świadomości literackiej Polaków. Jeśli Skamander to główny nurt poezji dwudziestolecia, jeśli w ogóle Skamander to rzeka, no to trzeba powiedzieć, że Libert to najbardziej bystry dopływ tej rzeki. Najbardziej bystry, najbardziej porywający. Obdarzony fenomenalnym słuchem poetyckim, fenomenalnym słuchem muzycznym. A dziś jego wiersze brzmią współcześnie, ponieważ od lat 90. mamy jakiś nurt nawiązań do poetyki Skamandra. Mam na myśli fakt, że powraca wiersz sylabiczny, wiersz regularny, powracają rytmy, powracają pewne obrazy i chyba słusznie porównywano twórczość Wojciecha Węcla, czy też innych poetów klasycyzujących do poezji Jerzego Liberta. Libert jest obecny po prostu jako pewien głos, do którego wciąż nawiązujemy. Ale też jest w jego tonie coś, co wydaje się nie pasować do takiej chropowatości dzisiejszej poezji i naszych czasów. Był chyba Libert jednym z najdelikatniejszych i najbardziej wrażliwych ludzi międzywojnia. Miłość, na którą cierpię, pisał, jest jak trąd palący, który serce jak ciało rozkłada i kruszy. Ty jesteś nią, miłością i trądem i ciałem. To jest... Na taki ton by się dzisiaj poeta nie zdobył. No cóż, żyjemy w czasach mało lirycznych. Tymczasem istotą poezji Liberta jest liryczność, jest niezwykła wrażliwość emocjonalna, która bywa zapisywana w bardzo gęstych, zrytmizowanych, melicznych, melodyjnych obrazach. Ale też to, co wydawałoby się słabością, jest największą siłą Liberta, ponieważ ta porywająca muzykalność jego tekstów absolutnie broni się przed ostrzem czasu. To ciągle są świetnie brzmiące utwory. Nawet jeśli nie aprobujemy wszystkich rozwiązań leksykalnych, to widać, że muzyczność, rytm pozwala Libertowi uniknąć różnego rodzaju mielizn, w które wpadali poeci liryczni, to znaczy poetyzmów, estetyzmów tam nie ma, nie ma wplątania w swoje własne konwencje. Jednym słowem, no cóż, nawet jeśli dziś dominujące mogą się wydać konwencje zupełnie inne, to Libert właśnie brzmi wciąż świeżo, wciąż jesteśmy w stanie przyjąć tę dykcję jako nie tyle obcą, co po prostu oryginalną. Ale też Libert, o pokolenie starszy od Kolumbów, został przez nich przykryty. Oni wszyscy w bardzo młodym wieku ginęli w trakcie II wojny światowej. Jerzy Libert umiera w wieku 27 lat w roku 1931, złożony gruźlicą. Kto sięga po Brzezinę Iwaszkiewicza, ten może sobie wręcz dotknąć tego delikatnego człowieka, który wie, że jego koniec jest bliski, mimo że dopiero co skończył 20 lat. Jest kilka przyczyn, dla których Libert miał kłopoty z przedostaniem się do masowej świadomości czytelniczej. Z jednej strony to rzeczywiście niewielki stosunkowo korpus tekstów, Wczesna śmierć. Potem legenda życia i twórczości pokolenia debiutantów lat wojny i okupacji. I wreszcie, o czym nie powiedzieliśmy, a chyba warto, nie zawsze mu pomagała etykieta poety religijnego. Już Miłosz pisał, że w latach dwudziestolecia międzywojennego tego typu etykieta spychała trochę poetę w drugorzędność, a PRL i post-PRL jeszcze bardziej te mechanizmy uwyraźnił. Tyle, że religia jest fenomenem złożonym, ma swój aspekt zewnętrzny, czyli doktrynalno-obrzędowy, administracyjno-prawny i ma też swój aspekt wewnętrzny, to znaczy po prostu chodzi o jakąś bezpośrednią relację człowieka do Boga i Libert jest religijny w tym właśnie ostatnim sensie, to znaczy nie znajdziemy w jego utworach ani doktryny chrześcijańskiej, ani nawet specjalnie obrzędowości chrześcijańskiej, natomiast znajdziemy zapis głębokiego doświadczenia duchowego, tak, doświadczenia uniwersalnego, które nie ma ram konfesyjnych tak naprawdę. Zbiór, który właśnie się ukazał, wybrane wiersze Jerzego Liberta, opatrzony jest, jak Bóg przykazał, wstępem i posłowiem. To posłowie wnosi nam wiele nowego do naszej wiedzy na temat poety. Wnosi wiele do tak zwanej wiedzy potocznej. Ona wśród fachowców jakoś krążyła, ale trzeba powiedzieć, że Anna Szczepan-Wojnarska, która jest autorką tego świetnego posłowia, porządkuje obraz biografii Liberta i rozprawia się skutecznie z kilkoma mitami, które się niestety utrwaliły. Pierwszy z nich to mit jego nieszczęśliwej miłości do Bronisławy, potem siostry Agnieszki. Mit, który mówi, no tak, dziewczyna wybrała zakon, zraniła serce zakochanego w niej młodego chłopca i w ten sposób złamała mu życie.